أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة تلاغي دعوة دعوة التوحيد الحمد لله أو طالبا ندري دلائل ذكرت له دلائل نرسته داغي نتيجة رباتي إياك نعبد وإياك نستعين ترى لديك التشريب بيغاتي رجوة دا دو كلمة دا كلمة دي إياك نعبد وإياك نستعين مفسرين وي هاتان الكلمتان ترجع الأديان كلها إليهما دا دو كلمة دا تري دا دنیا طول حق ديننا تاغد مختنو صحيفو کد تورات دی کد انجیل دی کد زبور دی دو کلمو تراجی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. حافظ ابن کثیر وی د سلف نظم نقل لے کہ فاتحه سر د قران کریم دی راز او سر د فاتحه دی ادا کلمہ دا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اپرون ما ویلو چې دې کې تخصیص ته پدوال دی نه خاص تا بندگی کو دبل نه کو او خاص تانا مدد غالو د بلننا دا عبد الله بن عباس معنا وکنه حبر الامت علامه علوسی تفسیر الهلمانی کې دارنګ حافظ ابن کثیر او نور نقل کړو بلکې شیخ زاده چرن سب هغه تر کو نوم چاپ دی مشهور حاشیه د بیزاوی اغم دا معنا کول نه خصو قبل عبادت والاستعانه الله په بندګه او په مدد وختو تا خاص کو مانستانه سوا د بل چانه نه کو کنه د بل چانه او شغل بیا خاص نشه کنه ذکر پسې هغه خپل تفسیر کوي نفردك ونميزك بهما او نقصرهما عليك ولا نعبد ولا نستعين باحد غيرك مونږه تا یوازې کو تا جدا کو په دې دوه چیزونو عبادت تا استعانت تا حق له مانا مدد طلب کول ستانه به مدد طلب دي او مونږ د ادواله تا پوری مقصور کو او مونږ بندگی او استعانت د بل چانه نه کو سی واسطانه به احد غیر بس معنی اړو او مار په ویلو عبادت او بندگی انتهائی درجه تذلل او عاجزی او معنی خو په دې کې ډېرې ماویل جواب الکافی کې ابن قیم وی یہ انتهائی مینا سره د انتهائی درجه ذلت نه دې ته عبادت کو یو بندگی ورته وي په مدارج السالکین حاشیه کې یو تعریف کړی د عبادت د عبادت څه کوي ناغوی دا عبارت تے عن الاعتقاد و شعور بأن للمعبود سلطة غیبية فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء و تعظیم ينشأ عن هذا الاعتقاد فهي عبادة دا بہترین تعریف تے کہ عبادت ست ہوئی یرا ویدا دیت ہوئی چی دا عقیدہ بساتے او دا بستا علمی چی دا چاز بندگی کوم داغی و غیبی تسلط دے چه داغ علم پا ما حاویده و داغ تصرف پا ما حاویده دا اسباب و دا پاسا چه داغی پا سبب قادر ده پا نفع و ضرر نو هر آغا دعا هر آغا تعظیم چه دا دی عقیده نا پیدا شی اگه تا عبادت ہوگا اور عبادت مخی میرے دموی یو عبادت ده یو طاعت ده یو قرب ده یو خدمت ده دیکھ فرق ده عبادت د دې استعمال غالب دی په تعظیم د الله کې انتهائی تعظیم او طاعت وی موافقت د الله د حکم تا یدبل نو طاعت عام دی عبادت نه نو طاعت د غیر الله م کول شي خو په ګناه کې نه او عبادت د غیر الله بالکل نشي کولی دې دواړو کې دا فرق دی ښه یو عبادت دی بل طاعت دی دارنګ یو عبادت دی بل قرب دی نو قرب بیا ډیر خاص دی طاعت نه او عبادت د قرب او د طاعت دوالو نبی ازیاد خاص دی ابو البقا کلیات کی لکھ لیو یو عبادت دی بل خدمت دی عبادت ست ہوئی دا سی تعظیم چی پاغی کی مقصد اغا فیدی چی دا مرگ نپس کا او خدمت اغا تعظیم تا ہوئی چی پاغی کی مقصد اغا فیدی چی مخی دا مرگ نیسا چی دوالو کی دا فرق دی مانی او سرائی چی خدمت گئی دا مقصد دا سی فیدہ حاصلی چی دا مرگ نمخی دا اغا حاصل شی مخدوم بولا ورکی تا چا خدمت سی کنی او عبادت کی رقم معبود دی کئی تو دا مرگ نہ پس دا غفیدی ورقی ابو البقا کلیات کی لکھی دوالو کے دا فرق دی یا دې مقام کې بهترین تشریح او بهترین تفسیر حافظ ابن قیم مشهور عالم چې دنیا یې پیژني داغه کتاب دی القافیه الشافیه او مشهور دی په القصیده النونیه سره او هغه سوی هم د دې دو جملو تشریح کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین ناغوی وعبادت الرحمن غایت حبه ما ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان معنى سو عبادت دا الله سو انتهائي من داغ سرا او سرا دا انتهائي ذلت اختیارو لناغتا دا دوار قطبين دي دا دوار قطبين چه پاکنو نکار نکي قطب ست ہوئی میچن یا جرندا دا دی لان دی پل چه دی پای کی او میخ راوته دی او دا پاس دا پل داغی پسی چورلی اگا میخ راکین کلی دی دی میخ تا قطبو نمانا سو چه دا دو پاکی نو کنا نبندگی نشتا بیاد اللہ خدا عبادتو دا با دزان جوڑے طریقہ با دزان جوڑے ومداروهو بالعمر عمر رسولیه لا بالحوا والنفس والشیطانی دارو مدار دا دی پا حکم دی دا نبی علیہ السلام پا حکم دا پا خواهش ندی دا نفس دزان نشی جوڑو لی دار شیطان سوچ ندی او سوسن دا دغه وجه ده چې انبیاء د الله نه سوال کوي ابراهیم علیه السلام ته وا ارینا مناسکنا رسول روان دي تاسو ته چې یا الله مونږ ته د بندګۍ طریقې وخیا انبیاء د الله نه سوال کوي چې الله په کومه کومه طریقه به ستا بندګي کوو هغه طریقه راته وخیا دا طریقه رضا نه شي جوړولی ښه کاغه د مونږ شکل دی کاغه د روزي شکل دی کدا زکات شکل دی کدا خیرات شکل دی قبل داسې عبادت ته بندګي ده ناغه رسو بیا وی هر هغه سړی گمراه شي چې هغه د الله حق نه پیژني د رسول حق نه پیژني یا د الله او د الله د رسول په حقونو کې فرق نشي کولی او حقوق درې قسم دي یو حق صرف د الله سره خاص دی یو حق د بنده دی چې د بنده سره خاص دی او بل هغه حق دی چې د دواړو منځ کې مشترک دی هغه په تفصیل کوي چې لله حق لا یکون لغیره ولعبده حق هما حقان دا الله هم حق دی او هغه حق د بل چا نشي کېدی او د بنده هم حق دی دا دواړه حق جدا جدا دي ګورې نو لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان دا دواړه حقونه یو حق مه جوړوه چې ته پکې جدایي نه راولې او فرق پکې نه کوې نو تفصیل شروع کړه چې فالحج للرحمن دون رسوله وقضى الصلاة وذبح القربان حج صرف د الله دی د پیغمبر نه دون رسوله مونږ هم صرف د الله دی قرباني کول هم صرف دغه په نوم دي وقضى السجود ونظرنا ويميننا وقضى مطاب العبد من عصيان دارنګ سجده کول منخت کول ختم کول د چا په ذات توبه او باسل دا ټول د الله حق دی معنا سو سجده باغ تکه نظر منخت به داغه د نوم کې قسم به داغه په نوم باندې خوري توبه باغ ته وباس الله وقضى التوكل والانابه والتقى وقضى الرجاء وخشيه الرحمن دارنګ توکل به د الله په ذات کې انابت باغ ته کې ير به داغ نه کې امید به داغ نه ساتي نو وقزل عبادت واستعانت نا به اياک نعبد ذان توحیدانی ان دغه شان ته عبادت ته او مدد طلب کول لي دا صرف د الله سره خاص دي بل چا حق نه دي او رسوي وعليهما قام الوجود باسره دنیا و اخرى حفظ الركنان دا حافظ ابن کثیر استاد دی ګوره تفسیر ابن کثیر والا وی پدې دوه سيزونو باندې چې عبادت دي او بل د الله نه مدد غوښتل دي پدې باندې ټول وجود قائم دي د دنیا دا او آخرت دي څه به تر رکنین دي او کذالک التسبیح والتکبیر والتهلیل حق الهنا الدیانی دارنګي سبحان الله ویل الله اکبر ویل لا اله الا الله دا کلمات صرف د الله حق دي دا رسول هم ندي دا حقوق د الله ذکر کوي او پسې د پیغمبر حقوق ذکر کوي لیکن نم التعذير والتوقير حق للرسول بمقتضى القران عزت کول ملګرتیا کول احترام کول دا رسول حق ده او دا قران کریم تقاضا ده نو څنګه مشترک حقونه ذکر کړي چې والحب والايمان والتصديق لا يختص بالحقان مشترکان مين کول ایمان رول تصديق کول دا یو تن پورې خاص نه نه الله پورې نه پیغمبر پورې دواړو وکړي معنی ایمان بم پا اللہ یم پا پیغمبر مینہ بم دا اللہ سرکے ہم دا پیغمبر سرکے تصدیق هم د الله کې هم د پیغمبر کې مانم د قران هم د سنت رسته سوی هاذی تفاصیل الحقوق ثلاثه لا تجهلوها یا اولی العدوان داوی تفصیل مره کو د حقونو چې ویپلې جنې چې د الله خپل حق دی د پیغمبر خپل حق دی او څه حقونه داسې دي چې مشترک دي ناسنه چې ناپوی شي په دې ناپویو کې کني د نه بشرک پیدا کیږي بیا ښا دا شرک یې تکيږي دغه وجه ده چې کوم کسانو دا خبره نو پیژندلې کنه هغه سوی احمد رضا خان بریلی تفسیر چاپ کړ مشهور دی نن سبا په تفسیر نعیمی ما سره غلن استاد پاوی کی درېمه صفه کې وی اسے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے عقیدہ باطلہ ہے کیونکہ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے استعانت بالغیر نہیں اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاک میں آئینونی بقوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کیوں وارد ہوتا اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی داخل خالص غلو قلن ی د دینه دا غلن چې سړی وي چې د اولیاءو نه مدد غوښتل دا شرک دی دا غلط عقیده ده او بیا وي چې مقربان الهی چې دي کنه دا غي امداد دی الله امداد ته کنه چې غیر سره امداد دی دا استعانت بالغیر نه دی او کدی آیات هغه معنا کول چې وهابیان کوم کوي موږ ته وهابیان وي نو قران پاک کې بیا دا سمذل قرنین وی خلقو ته چې آئینونی بقوه ما سره امداد وکړي اولی ویچ استعینو بی صبر و صلاة مدد حاصل که پسبرو پا مزدار زینو کی تحریف کلی دویند دا دل ایو خود جوابو کا الزامی جوابو چه دا کم تفسیر چه تاو کو کنا دا تفسیر بی اینی ہی ایا کن عبدو کم چلی ایا کن استعین کی دا چه اچلو ایا کن عبدو کم اچلو نمانا سو یو صلی دے او اغام بیاو اولیاو تا سجده کئی سجده و تاو کلا یا منز روجا قربانی دا غی بنم کئی او دا خیال کی چې دا خو په حقیقت کې عبادت د الله کوم هو واسطه پکې ده تاسو دا خبره کوي تاسو نظریه ده دا خو تاسو د هندو په مذهب کې فرق پاتې نشي یو شی شنو هغه چې وته اوتار وي اوتار ناغي دانو ویلي چې دا به عینه اله هدي او کوس دی هندو ته پوس مو سره هوځي کیسر کیو مقام خدای ستورونو زو سره ناس کومه ما اول کې خو یې نو سلام باکور سره ملګری دا خو هندوان دي اغینه چې تاسو کې ناغي وي وی زمونږه هم د اوتارو لکه شیواجی هنومان جی یا اندر جی دای چې کوم غټ غټ دی دا اولیا تیر شوی دی غټ غټو وی مونږ د اغي دغه شان بندگی کو کنه په دې طریقې لکه څنګه چې تاسو دا کسان دیو قبرونو ته سجده کوي اتواف کوي مونږ قسم د مخامخ ماده وی مونږ وته الہ نه دی ویل خدای الله دربار کې به زمونږ سفارش کوي سورې یونس کې به ان شاء الله راشي چې د مکه مشرکان هم دا وی چې هو بل شهید لات سخی منات بزرگ غزا پیره به دا چا ویلی چې موږ د دې بندګۍ کوو ما نه عبدوهم الا ليقربونا الى الله ذل هؤلاء شفاعنا عند الله دا الله دربار کې بدی زمون سفارش کړي هم د قضې کې دغه آیات دلان دي امام رازي په خپل تفسیر کې تفسیر کبیر کې اته سو کال مخکې او خطیب شیربینی سراج المنیر کې دا لیکلو چې و نذيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر والاولياء على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم يكونون لهم شفعاء عند الله وین دین زیر به توخیم د مشرکان او د خبري ودا داس دي لکه زمون په زمانہ کې چې خلق لګي او د اولیاء او قبرونو د زید انبیاء او نیکانو خلقو قبرونو دي او مختلف قسم بندګۍ دایي کې منخ کې کوي توافونه کوي دایي د قبر ګټي خلی عقیده دایي چې دی به د الله دربار کې زمون سفارش کوي به نه دا عقیده او عقیده یو ده امام رازی خو فرق پکې نشته شیربینی موی فرق پکې نشته ومن وایو د نستعین مفعول دلته مقدم کو پرون ما تاسو ته ویلو ایا کا نستعین دا څه ونه چې نستعین کا مطلب څه دی تا مدد غواړو او په کې دانش د بل نه غواړو او علما وی چې څوک د عربی ګرامر باندې پوهیږي چې دا ارستو کنه د نستعین کا سره چې لګیدلې دې زمیر منصوب متصل وي دې چې مخکې شي د خپل زینا هر کلمه چې د خپل ځینې تا مخ کې قباره به کې نو کلام کې اختصاص راشي حصر پکې راشي نو دای چې مخ کې کو نو متصل بیان شي پاتې کېږي ځکه ضمیر متصل اخر پورې متصل کیږي اول پورې نه اول پورې چې کمی اې د الحاق وي بیا نو ضمیر منفصل راوړو ای یا تا دا کنه څه جوړ شو ای یا تا او معنا یې څه شو ټول مفسرین وایي چې څه استثناء نه پرون ما تاسو ویلو چې خاص ثانه مدد غواړو نو معنا څه دبل نه غواړو باقی دا خبره چې استعانت یو قسم دا سشتا امداد ہو چې هغه شرعي نصوصو کې جایز دی. پرون ما تاسو ته ویلو دا په دوه قسمه دی، یو د اسبابو د لاندې، بل د اسبابو د پاسه. یو سړی د بل نه مدد غواړي، د اسبابو د لاندې غواړي، ژوند دی، لاسونه ښه برابر دي، شپې برابر دي، او بیمار هم نه دی، دی ورته دا پنډه سره اوچت کا. اوس که د هغه لاس سختې کار نه کوي، دی ورته وي راشه پنډ بیا هم لیونی دی که نه، ولې اسباب نشته. یا هغه ژوند دی خو بیمار دی، د ځای نه پاسې دی نه شي، دی ورته وي ما سره پنډ اوچت کا. نو ظاهره ده چې د اسبابو د لاندې دا جایز دی، ځکه ذو القرنین ویلي وغي ته چې عینوني بې قوه رستو به راشي انشاءالله سورې کافی، چې ما سره تاسو امداد وکړئ نو نفري ما سره کمه ده، پیسې شته خو نفري نشته، نو ما له نفري راکړې او زه به ستاسو د یاجوجو ماجوجو مینځ کې دیوال ووم او بیا دیوال ووه که نه. باقي دا خبره کول چې قرآن کریم کښې خودي چې وستعینو بصبر وصلا، نو دلته تحریف وکړو. تحریف ولې وکړو؟ د دې بې معنا یې وکړه. خلک همېشه د دې بې معنا خوري، ښه بسم الله کښې هم د بې معنا خوري که نه، تاسو ته ما ویلو ابتدا کښې پوهېږي نه اصل کښې په دې چې دا بې ټکې نه دی، په عربۍ کښې په اتلسو معنو راځي او دلته کومه معنا مراد ده. نو وستعینو بصبر ویلي دي، معنا څه؟ مدد طلب کې دا الله نه په سبب د صبر دی، بېته بې سببي وایي، په وسیله د صبر. نو صبر او سوالات دا وسیلې دي، معنی صبر وکړو نو دا وسیله ده، بهترین وسیله ده چې الله به تا سره امداد کړي. خو لږ صبر خو به کوي، تلي کښې بیا نه زرغونی که نه. دا نه چې ما دعا کړې ده او سوال مې کړی دی او منډه وان ده الله د رضا دپاره او ما سره امداد ونه کړو، کوي به در سره. موسی علیه السلام دعا وکړه او قبوله شوه، څلوېښت کاله پس فرعون غرق شو. دې تلو کښې ولې زرغونی چې ته وایي چې بس وسوشي؟ نو صبر وکړه. او صلاه او مونځ بهترین سبب دی، ځکه حدیث کښې راغلي وو نبی علیه السلام وایي چې څه حاجت عمومي، څه حاجت نو بس یو دوه رکاته کوئ، دې ته صلاه دې حاجت نه. اکثر دا ملګري ته پوه شو کړي یا خویندې، نو مونږ ورته وایي دوه رکاته کوه که نه، د الله بنده لږ څه اخلاص یې وکړه، ته بیا وګوره د هغې زور ته چې تا د الله دې دوه رکاتو باندې د دنیا یو معمولي کار نه شي کولی، نو جنت ته به صلاح شي. دا جنت تا ته زه راوړو کښې شیخ کاري چې بس زم به هلته به لټېږم نه، تا به دا یقیني چې په دې دوه رکاتو الله ماله کوي ده، هه ورسره به خپله منډه وایې. دا نه چې سبب بنه استعمال ہے، سبب استعمال کا، لیکن وہ سره دا روحانی سبب دے. نو دا وسیله د بهترین. نبی علیہ السلام قال اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، چې سم مشکل براغه کنه، هر مشکل چې بو سم د سیبه مونږ تو درځه. قران کریم دغه دته تاسو مدد طلب کې په وسیله د صبر او د مونږ د چانه د الله نه مستعان خو غلی ندی ولا گیدل مستعان د چانه جوکو دا غ صبر نو د مونږ صبر نو مدد غواړي د سوالات نه چا مدد وغوښتلې ده مونږ نه. دا وسیلې دي، نو ته وسیله هم نه پېژنې او هغه هم نه پېژنې چې چا ته وسیله طلب کولی شي. ښه، د دې وجې نه د دې مطلب دا دی، دا دوکه دی ته وایي، ښه دوکه کوي اصل کښې، دا دوکې دي ډېر کوي. قرآن کریم کښې بار بار نه دلته کښې یا که نستعین تخصیص دی، رستو به راشي سورې یوسف کښې والله المستعان، الله خاص د هغه نه مدد طلب کولی شي. ولې مبتدا او خبر چې دواړه معرفي، نو دا یو قانون یاد وساته چې هغه ځای کښې په کلام کښې حصر را شي. لکه ما تاسو ته الحمدلله کښې ویلي وو، بس دا لږې لږې قیدې زده کوی د عربۍ، نو دومره به پوهېږئ. الحمد مبتدا ده او الله یې خبر دی. جملې په دوه قسمه، یا جملې اسمیه یا فعلیه یي، دې ته جملې اسمیه وایي. حمدونه خاص د الله دي او د بل نه، د بل نه، ځکه دا حصر راغی کلام کښې. دلته هم حصر راغی چې والله المستعان، یا مونږ نه وایو یاره دا دعا قنوت خو ټول وایه په دې ویدرو کښې، اللهم انا نستعینوکا و نستغفروکا، دا وایو که نه وایو؟ یا الله مستانه مدد غواړو د بل نه نه. نو دروغ ولې وایې چې یو خوا مونږ کښې وایي یا که نستعین او بل خوا وایې ستانه مدد غواړو، هاخوا چې لاړ شي نو بل ته چغې وایې؟ او بیا تفصیل وګوره. شاه ولي الله رحمه الله حجة الله البالغه کښې ړومبی جلد صفحه بها سات کښې زړو چاپونو کښې مصري چاپ دی ما سره، په هغې کښې د مشرکانو عقیدې را نقل کړي دي چې مشرکانو به څه کول. نو هغه وایي ومنها انهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينذرون لهم ويتوقعون انجاح مقاصدهم بتلك النذور ويتلون اسماءهم رجاء بركتها فاوجب الله تعالى عليهم ان يقولوا في صلاتهم اياك نعبد واياك نستعين وقال الله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا. بعضې د هغه عقیدونه داره چې د مشرکانو به د غیر الله نه په حاجتونو کښې امداد غوښته چې زما دا مریض په کښې پلان کیا او بل شهید ته به یې چغه واله او فقیر دی غریب دی، نو هغه به سوال کوو چې بابا ما مالدار کښې گنج بخش دی ورته وایي، ښه چې خزانې بخي هغه له ځان ورسوه، دا تا گنج بخش، دا تا مانه څه دینې والا نعطي، او گنج بخش مانه خزانې بخونکې. دې خیال داو چې دغه تورشن خزانه به وسیزه کده لیډران اکثر چوتونو موټونو ته بودره ده اوسم څه پنجاب کې ناغي داغي دربار پارخه ګلاب باندې ویږي ښه دې د پاروین دي چوتونو کې پات کړي داغه خیال دار چې د خزانه ټولې د سره دي دا د مشرکانو نزیو چې غیبه وي ویره دې په اختیار کې دي دا ځکه مونږ د دین غواړو اپا فیضه ده وته وي چې بابا ستانه غواړ مړې کرالا کالی وی اختیار درکړه دې نو ما مالدار کا کنه دا به ته وخت باقیدا او یې نزورون لهم او دې به منخت کولی اوس کی کنه کی اوس ما کا منخت شروع دي مالی بندګه د غیر الله او دا امید به ساتو چې زمون مقصدونه په دې حل کیږي اکل کله به داغي نمونه لوستل د برکت لپاره احمد رضا خان بریلی وی کتاب کې لیکلی دی او داغه چمچوم لیکلی دی داغه کم نزدی دی چې او سړي باندې څه مصیبت راشي نو دا دې ډیر وی چې یا عبد القادر جیلانی شئ ان لله و عبد القادر جیلانی ته خوکه کنه د الله لپاره ته خوکه کنه شئ ان لله دا دې وی ماغه مقصد به حل شي دا ګوره د زړو مشرکانو د نو مشرکانو یو عقیده ده ځکه شاته بوې وی الله په خپل کتاب کې په خلقو باندې دا لازم کړو کتابو په مونږ کې هر رکعت کې وایي چې یاک نعبد و یاک نستعين یا الله خاص تا بندگی کو خاص تا نه مدد غواړو دا عقیده ختم شي شاته منی وي شاه ولی الله رحمه الله په هندستان کې د قران علم او د حدیث علم لومبه غراولې زما د قران سند کې شته زما د حدیث سند کې شته ما دغه دوره کړې دوه ورځې مو کې شته شاه ولی الله شته دا زمونږ بره استاد دی بلکې په دین دستان پاکستان کې چې سوره مولان دي کاغذان ته اشاعت والا وي کاغذان ته اهل حدیث وي کاغذان ته بریلیان وي کاغذان ته دیوبنیان وي کبل بلا ځان ته وي وی ګوره سره دی ګوره په سند کې شاه ولی الله دی ځکه زه شاه ولی الله حواله ته کوم چې دا بره استاد دی دا تایید دی اصل کې دا دلیل نه دی همته به شانتی بذور بازغه کې وی دا دغه بل کتاب دی د شاه ولی الله رحمه الله صفحه 126 کې چې وکفر الله سبحانه مشرکی مکه بقولهم لرجل سخی کان یلط السویق للحجاج انه نصب منصب الالوهیه فجعلوا يستعينون به عند الشدائد الله د مکه غ مشرکان کافرو ګرځول ځکه یو سخی سړی وو چې کله حجیان به حج راتلو ناغیله به ستوان ورکول لات معنی ګډون کې د غورو د ستوانو سره د ستوانو سره به غوري ګډول کنه یلط السویق للحج کو داغی لات ته دی نورست لات بزرگ باندې مشهور شو دغه شکلوم جوړ کو پګټه باندې راغي بندگی به کوله دا الله جل شانه پاغي باندې رات کیږي مقام کې او بیا رستو الخير الكثير کې مغویل دي چې په دې ځان پوهه کا واعلم ځان پوهه کا چې ان طلب الحوائج من الموت عالما بانه سبب لنجاحها كفر طلب کول د ستیز د مړونه او په دې عقیده باندې چې دا یو وسیله ده دې سره به زما کار حل شي دا کفر ده دا سری کفر ده او یجب الاحتراز عنه ځان چې پټړه کول په کار دی چې مشرک شي او بلکې دی وي چا وته وي یاره خلک اجمیر بابا رضی الله عنه کې اجمیر بابا مشهور دی سالار مسعود مشهور دی ناغه وته وي كل من ذهب الى بلده اجمیر او الى قبر سالار مسعود او ما ضاها فقد ارتكب ذنبا اعظم من القتل والزنا وليس مثله الا من كان يعبد الله والعزى كم سړی چې اجمیر بابا لذي یا د سالار مسعود قبر لذي یا د هغه په شان نور ځایونه دي درگاهونه دي هلته ځي دور الوی ګناي او کوچ د یو مسلمان د وجلو د زنا نه غټ دی اعظم من القتل والزنا او د دې مثل نه دی مگر هغه څوک چې عبادت الله ته د عزا بندگی کول دا شاته وي ښا یا دا چې عبارتونه خو ډیر دي خو صرف د شاته په پیښو خبره وګديږي خو صرف د دې څخه دلایل ذکر کوم چې مولانو کتابونو کې ذکر کړی دي خو غټ مولا او د دې یو لوی شیخ الحدیث او شیخ القران مونږ نمونه د چانالو کتابونه بیا ګوره اګه څوک چې دا څوک دی نه بیا به تاسو هم چې کتاب ته چاله کتاب کې حدیث نقل کو چې ذات حیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور حدیث کې راغلی دی چې کله تاسو څه کارونو کې حیرت پیدا شي پریشان شې کنه نو د قبرونو والا نه مدد طلب وکړه یا بل روایت ذکر کړل چې اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور کله چې کارونو مستری کې کنه نو قبر والا ځان ورسو ابد له حاجت سره کوي مجالس الابرار شیخ احمد رومی مشهور حنفی عالم صفحه 123 کې وی حدیث مکذوب وضعها على رسول الله صلی الله علیه وسلم اشباه عباد الاصنام دا دروغ دی په نبی علیہ السلام دروغ جوړی دی هغه کسان چې هغه د بوتانو د بندګې کوونکو سره مشابه دي معنی د قبرونو بندګې چې مین المقابری یا خپل هغه تفسیر کوي دا مقبره والا قبرونو والا هم د کشان دی نور علماء لکلی دی بلکه علامہ علوسی تفسیر روح المانی کے وہ حدیث مفترا باجماع العالمین و عارفین بحدیثی دا حدیث بالکل دروغ دی نبی علیہ السلام دروغ جوړ شو دی سند نشته کنه خانو بیا کله سوی وی دا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فؤد شو کله کله سره چې ناس نه فؤد شي کنه وی هغه وی چې یا محمد دې سره هغه په بیا سم شو ها کتاب الاذکار نه نقل کړی دی نو وی دا سند ته وګوره دا دې په سند کې غیاث ابن ابراهیم دی امام احمد وی دا متروک راوی دی امام یحیی وی سخنو جو زجانی وی دروغ حدیثونه به تزانه جوړول امام بخاری وی متروک دی میزان الاعتدال جلدو صفحه 223 دا نن سبا پاکستان کې چاپ دی میزان الاعتدال نو کله وی دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه خو دشوا یا غوی یا محمد دا نو کتابونه ګرځي ګره خای ابن سنی نقل کړی دی صفحه 160 باندې ادب المفرد کشته صفحه 142 کتاب الاذکار کشته صفحه 135 شرح د شفا کې مولا علی قاری ذکر کړی دی دیم جلد صفحه 41 کې شرح د شفا کې خفاجی راول دی دریم جلد صفحه 397 کې ګوره دی دوره کتابونو کې دا روایت راغلی دی خدا څنګه روایت دی یو خدا چې دا حدیث ضعیف دی دیم موقوف دی حدیث څنګه ضعیف دی امام دار قطنی وی دا ضعیف دی ځکه دی کې ابو شعبه راوی دی او ابو شعبه راوی چې دی هغه کمزور راوی دی میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 354 لسان المیزان جلد 6 صفحه 394 کې د خط تفصیلی جرح د دې بل سند وګوره پای کې محمد ابن مصعب دی امام نسائی وی ضعیف دی امام ابو حاتم وی ضعیف دی خطیب وی ډېر غلطه دی کولی عبد الله بن سیار وی ضعیف دی ابو احمد الحاکم وی د محدثین په نس ضعیف دی علامه ابن حبان وی احتجاج کې صحیح نه دی تهذیب و تهذیب جلد 9 صفحه 459 په غلو کې ما سره نه ویني سره جلد 5 صفحه 342 میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 127 دریم سند وګوره په دریم سند کې زهیر دی زهیر اگر چې سوقه دی لیکن دا هغه حدیث چې د ابو اسحاق نه علماوی دا ضعیف دی دلته استاد ابو اسحاق دی کني وی ګوره سند حافظ ابن حجر علامه ذهبی امام ابو حاتم رازی د دې تصریح کړی دا تقریب و تهذیب صفحه 133 میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 255 دا غری روایت چې د مولانا کتاب دی ذکر خلق په دوکش وی ګوره حدیث راوړل دی بیا را شو ګوره دی خورسه تل اصل کنه آیات الحیوان نن سبا چاپ شوی ما سره ایرانه نو سبا تراغین د خپل مطلب د پاره چاپ کوي شیګان دی کنه او پای کې ډیر تعویذونه د شیګانو نه نقل دی باقاعده هغه وی ومن مانو قلع ان باز الاماميه خو کتاب دی په خپل فن کې دا څه کتاب دی چې د میګینو د ماشینه والے کنه تر تی پور سور حیوانات چې په دنیا کې شته داری او تفصیلی کړل دي او بلکې دا چې تفصیلی کړي چې باقاعده د دوران دامونه دي د داخوري داسې ماحول کې وځي دې سره دې مری د کې دا نقصانات دي دا قسم زهر دي پکې ګوره بچی ته پیدا کیږي دا کوي دا کوي دغه د بدن اجزا په دې دي سيزونو کې پکاريږي دا نه تفصیل هغه کړل دي حیات الحيوان د دمیری کتاب دی دو جلد کې چاپ دی اصل کې دا خبر هغه نقل کړل دا عجائب المخلوقات د قزوینینا اتسو وقاله مخ یو عالم تیر شوی ما درشته عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات او پاره کې اواز د حیواناتونه د وونو د بوټو د دې مختلفو واخو د اسمان د ستورو د مختلفو کانو د عقیق د فلانې د ډینګې د سرو د سپین دا یو څه خاصیت ذکر کړي خواص ذکر کړي دا غو کتاب نه نقل کړل دي ولکه دا د حدیث کتاب دی چې حیات الحیوان کې دمیری ویلې دي چې علی رضی الله عنه وی که یو سړی ځنګل کې چې تروک شي او هغه سره دا یری چې تزمره او شرم خراب باندې را نشي نو دا چې دی وی اعوذ به دانیال دانیال باندې پناهي غواړم دانیال وی یو پیغمبر تیر شوی دی دی به ژوندۍ لا تر اوسه نو تر اوسه پورې خو د خضر علیه السلام ان شاء الله را بشي رسو دی وی چې خضر علیه السلام ژوندۍ دی حالانکه هغه دروغ دی خو دی وی ژوندۍ دی دا دانیال خبره خو چانه وکړي او حدیث چاره ورو حیات الحیوان کې دمیری چې پای کې کومه خبرې دی دلته ځنه شم بیانولې هر څه پکښتا هر ګن پکښتا وی حدیث یو ضعیف دی یو راوی ته ابراهیم ابن منذر دی صاحب المناکیر دی امام ساجی میزان الاعتدال کې لیکلی دی جلد 1 صفحه 31 کې دارنګه عبد العزيز ابن عمران دی پکې هغه ضعیف دی امام بخاری امام ابن معین امام نسائی ابن حبان ابو حاتم ابو ذر عبارت نه نقل کوم اختصار سره امام ترمذی دارقطنی دې ټول لیکلي تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 351 دریم راوی پکې ابن ابي حبیبه دی او د دنو مثل کې ابراهیم ابن اسماعیل دی کان صاحب المناکیر امام بخاری کان ضعیفا امام نسائی دارقطنی ابن معین ابو حاتم ابو احمد الحاکم امام عقیلی امام ترمذی ابن حبان طول وی ضعیف میزان الاعتدال جلد 111 تهذیب و تهذیب جلد 104 او بلکې د کسلورم راویم دی داوود ابن حسین دا سلسله رضوا پاوخه ابن عینا امام ابو زرعه امام ابو حاتم دا څنګه علماء صاد ابن ابراهیم هغه ضعیف دی امام ابن مديني ابو داوود حافظ ابن حجر وی دا کوم حدیث دی اکرمن ضعیف وی ادا دی بل اتفاق ضعیف دی میزان الاعتدال دی لیک صفحه 270 دارم کی تعذیب و تعذیب کی مشتا کله وی بلال ابن حارث او صحابی دی او قحط سالی ونو پا قحط سالی کی بیدا چیغی والیش یا محمد آ یا محمد آ کامل دی ابن عدی کی روایت راولا دی وی کامل دی ابن عدی دی سلورم درجی کتابونو کی ردایات ساتا تا خود سر و جالن آفعال دو گورا کنا یا بستان المحدثین دی شاہ عبدالعزیزو گورا چی بوصول الحدیث بانے پوشی دی سلورم درجی کتاب دی او دی طبقی بارک دی محدثین و فیصلہ دا ای احادیث قابل اعتماد نیستن دو چی در عقیده عمل باہا تمسک کرده شود او جالن آفعا سفصد کی کلوی عبد الرحمن مسعودی توپے کی لکھ لیو کتاب کے پاک منصر و ملاز کے چھ محمدو یا منصور محمدو یا منصور و محدثین خوئی چھ دا عبد الرحمن مسعودی روایت ضعیف دے نداغت کار بزم دا پارا سے دلیل چھ اللہ مزعی خوحا نفی دے کنا نصب الرایا صفحہ 133 کی لاغت ضعیف کلے دے بلکہ دا خودورا مجذوب و بے خبر ہو چھ پزے بناس تو نیگی بے پغوک کے تلل لاتلل دے کنے پوئی دے اخوڑ پوئی دے نا دماغ خراب ہو نکلس ہوئی کله وی وکله چې وسړې امداد غواړي د الله نه داسې دی چې یا عباد الله آئینونی بل روایت کرا دی یا عباد الله او دا الله بندگانو ماته ایثار شه نو غیب ولا راشي مدد به وترو کی تبرانی مجموع زوائد ابن سونی حسن حسین کتاب الافکار کې ودا روایت کمزور دی معروف ابن حسان دی بګه امام حسنی ضعیف دی امام ابن ابي منکر الحديث دی امام ابو حاتم وی مجهول دی اخره کمزور روایت دا نه صرف تسلیم کړه بعد کتان اکثر تا پوچھ کے رسی حدیث سے دلتر آوالا دینا حدیث کم حدیث سے لکھو گو رکھنا دیکھو دروغ ہوئی پا پیغمبر باندھ ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاستانا مدد غارو خاستا بندگی کو خاستانا مدد غارو اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کی منگ پلا رنیغا اہدنا جو رب مقام کے در ہدایت اقسام ہو گورا دې لپاره چې اعتراض را نشي اعتراض دا دی چې اه دین الصراط المستقیم الله هدایت کې مونږ ته دنی غلارې ایو کړي چې مونږ کې نه پار رکات کې دا وای کنه او په اخیری مونږ کې چې دې بیا تر دنیا نه نو می دا ویلو اه دین الصراط المستقیم نو تر دغه وخت پورې دا هدایت نه شویل چې دې سوالونه پیدا الله اګه ته چې هدایت وته شوی دی نو به څنګه غواړي یو څه سره چې یو شی نه غواړي خو چې نشته اوسره نه غواړي کنه چې الله ماته هدایت وکړي دا د هدایت مرتبه دا ول نو پیژنه درجه یې وپیژنه هدایت داوی ارشاد الی الخیر بالالهام اتعام هدایت وی دغه سوره طه کی راضی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا یا سوره اعلی کی راضی والذی قدر فهدا طه کی وګوره څنګه وستم او اعلی کی وګوره ترن دارنګه کله کله دې ته وی چې الله راهنمایي کوي رسولان را لېږي کتابونه را لېږي لکه له ټول قوم نه حات پر راځي دارنګه کله توفیق او تثبت ته وی لکه دې مقام کې انده او رستو به مراش ان شاء الله سوره فتح کې چې ويا هدیاک صراط مستقیما الله به مضبوطی تا په نه غلار دغه ته مضبوطو المرادی الله په هدایت هدایت خود را لراکل دې خوښ نمو مضبوط کې مون په کلک کې دار تثبت سوال لې دغه وجدا چې علماونه نقلو لکه علی رضی اللہ عنہ وی عبی ابن کعب وی وی اہدنا مانا ثبتنا یا اللہ مضبوط کی منگا پنیغا لارا نیغا لار خود رات نصیب کرے دا خوز سر مرگا بھی منکلا کو ساتے دیا اعتراض نشتا خوا دک پشانت نور علماء وی لکه حافظ ابن کثیر وی استمر بنا ولا تعدل بنا الى غیرین یا اللہ منگ پا صراط مستقیم ہمیشہ ساتے و منگ بل طرف تمکا گئے منگ بل طرف تمکا گئے دک پشانت قرطبیم وی چ مراد ته داده ساویم وی مراد ته داده دا شانتی کبیر کی امام راضیم وی ثبتنا علی الهدا نو مراد ته مضبوط والے دے او بیا مکه ما تاسو ته ویلو مفردات ز په دې طریقه باندې وېما چې او ملګری خامخا بالتن ځان سره ساتي لیکل کوي یقینو که زمونږ د اباظ خوین دی او کله کله کاپه رولیږي بهترین طریقې سره لیکل کړي ښه خپل لیکل کړي ولې اسانه کړي دا الله جل شانو کله ځانته موبایل کې بند کی دا زویم مکسر بے زال لا اوری دا غین لکی قرآنو نے اولی کلخ خیستا خیستا خیستا طریقے سرا اسے خوندشت پوئے دے کنا ہدایت قرآن کریم کے دا مادا 313 دلار راغلی دا ډور زیاته معنی یو ګوره کله وی مخصوصی لار خول لکه چاته وی لار خول چې دا لار نوی کلی ته تللی دا شیر غون ته تللی دا پلان کیږي ته تللی دا د لار خودلو ته هدایت وي څنګه لکه سورۃ طه کې وراشی لسم آیات کې لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا موسیٰ علیہ السلام کور والا توی دل تیسار شے شاید کی زتا سو لدی کیرو لمبل زکا اور نشتا و یخنی دا دیر زیادا بارانو موریدو او کی دیشی چی دا اور پخوا کے سوگداسی ام چی لار راتا اوخی مانا لارم روکا شوی وکنا چی مصر تا کم لار تلی دا لار راتا برابر شی ام دکتا شانتی پا دے مانا سور انعام کی رازی گو نبی کی وہو اللذی جعل لکم النجوم لتہتدو بها فی ظلمات البر والبحر اللہ غزات دے که تاسو له ستوري پیدا کړی دي د لپاره چې لار مومه په سبب داغه پتیرو د وچو د لمده کې وګوره دي او خاطی به کاروانونه تل قابلې کنه د ستورو ته کتل چې دا ستوري دی خو یې نه دا لار داسې تلې دا خصوصا د عربو ملک نه دي دا ټول یو ډاګر صحرا دی ریتی دا پای کې اکثر ونیم نشته چې علامه مخې ته راشي چې کله قافلې بدلې شپه بشوا نغې بر ابتدا لار شام ته تلې دا د یمن ته تلې دا غنه به معلومه یو بن نجم هم یهتدون ها دا اهتداء د لار د امدت شانتی سورې نحل کې 15 لسیات سورې زخرف کې لسیات ګڼو زینو کې پدې معنا راځي زمو معنا د هدایت جوړا زمو معنا خیر شرعي چا ته خون دلالت په خیر شرعي باندې او د ام پډې زینو کې راځي لکه سورې دهر کې درې آیات کې ان هدینا حسبیلا اما شاکرا و اما کفورا موږ د انسان ته لار خولې ده یا خو دې شکر گزار شي لارې ته روان شي او یې نمونې نه شکر شي لارو متقول دي چې دا لار ده دا دین دی قران دی دا سنت دی انبیاء الله را لګلې دي لپاره تک شانتي سورې حامیم سجده کې په دې معنا راشي نو درېم کله کله شر طرف ته راهنمایي کول خو دې ته تحکمن ویری استهزاءن لکه سورې غافر کې براشي یو کم دیرش کې فرعون خلکو ته تقریر کو فرعون نو په تقریر کې وی ما اوریکم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد وخلق ظالم من تصخخ دي غتاس لخخون خلق توي او اذا تاسو ته نه خیم مگر نه غلار بته خیم نه فرعون خلق ته نه غلار خولا حق کوم نه دي ته هدایت ویله وکا امته شان دي صفات کې براشي دري شيات کې چې الله جل شانو فرشتو ته وي چې وی نيته دا جهنم يانو نيته دا مردار دا مجرمان نفحدوهم الى صراط الجحيم ورنيغه کې پلاره د جهنم دي ته هدایت وي دا هدایت په دې معنا ده مثال اورم هدایت کو معنا د علم راځي خو یې دی لکه سورې نمل کې راځي او سلویت کې چې سليمان عليه السلام چې کله تخت د بلقیس راوړل کنا نا کسانو ته وی اگر روانه د خطاسو پکې را دو بدل وکي ځکه زه ګورم چې دې کې څه پوهه شته او کنيشته قال نذكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون کسانو ته دا تخ ولا لک بدل لا بدل کې مونږ امتحان کوو چې دا پوئیږي او تداغه کسانو دی چې نه پوئیږي ګوره په معنا د علم راغی همدت شانتې سورې احقاف کې براشي یوله حیات کې په دې معنا نو پنځم عقل ته ښکاره کېدل عقل په جنګلي لکه سورې اعراف سلم آیات کې راځي اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها آیا نه د ښکاره شوي هغه کسانو ته چې دی میراثیان شوي دي د ځمکې پس د باشندګانو د هغې نه معنا خلق دی پرون ځمکه یو سره او جیداد یو سره د پلارو نکو یا خپلو یا بل څوک دې په پیسو غستر انند سره دی پرون ځمکه د کانډر بل چا سره انند سره ده پرون دې کور کې بل څوک اوسې ده نن دی اوسې زه دا نخ کار کیږي دا خبره کوم خبره چې دا دنیا غوري فانی ده الله مونږ را لګلې خپل بندګې لا سباله بزوم تلم او بدی دې بل څوک داوي کوي بل څوک بدل کناست همدت شانتي سورۃ طه او سورۃ لطیش کې افلم یهد لهم کما هلکنا قبلهم من القرون آیا نو د ښکار شوی دی خلکو ته چې څومره هلاک کړی دي موږ مخکې د دې د پیړونه ټول خلک لاړه د دنیا نه په دې لارې ښه دا وی دي ته نه د ښکار شوی معنا عقل یې نه چلیږي ښکار کېدل عقل ته مرادی ښه نشبغم کله په معنا د بیان او د دعوت راغلی دی لکه سورې اعراف یو سل نه 50 کې ومن قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون او بعضی د قوم د موسی علیه السلام نه یو ډله وا چې غي دعوت ورکاو خلقو ته د حق او باغی فیصلې کولی نیکان پکې وکنه د هدایت ته وی بیان ای د حق او دعوت ورکاو غیله د حق امدت پشانت بسور حامیم سجدہ کے راشی سلیری شیعات کے پدے مارا نوم پیغمبر تے ویلے دے حادی خون کے او پیغمبر چی سراوری دے غیت ہدایت ویلے دے لکا بنی اسرائیل سلور نبی آیات کی ہوئی وما منع الناس ان یؤمنو اذ جاءہم الہدا بنی اسرائیل 94 نمبر آیات یا سورہ کہف 55 کے اندر شان خبرہ ناتم وحد توحید تے ویلے دے توحید وحد لکا سورہ انعام سلور اتیا کی ہوئی 84 نمبر کے ووہبنا له اسحاق و یعقوب کلن ہدینا کلن ہدینا منا اریو تا من خونا دا توحید کرے وپا وحی وحی دا توحید و مریو تا کرے دا اندر شان مریم کے برا شیطا پنزوز کے نهم دلیل دا توحید تے ہدایت بے لگے لیکن سورہ انعام اتیا آیات کی وحاجہو قومو قالا تحاجونی فی اللہ وقد حدان وقد حدان سمانا اگر ما تخولی دی دلائل دا توحید خواہ ابراہیم علیہ السلام خلقو توی تاسو ما سره په توحید کې جګړه کوي ما ته خو الله له توحید دلایل خولي دي نو لکم ایمان ته هدایت ویل دي ایمان ته لکه سوره مریم شپږو آیات وګوره و یزید الله الذین اهتدوا هدا زیاتی کوي الله هغه کسان ولا چې ایمان راوړل دي ایمان ایمان ولا نور کې واقعي قوی کوي مضبوطي دغه شان سوره محمد کې هم راشي نو ولسم هدایت سنت ته ویل له پیغمبر لکه سوره بقره يوصلنها پنزوكيوي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بينات قرآن كريم ده داغي احكام دي أو هدى ده پیغمبر سنت ده هم ده طول انبياء وغي سنت ته هدى ويله ده فبهدى هو مختده ندولتم قرآن كريم ته هدایت ويله ده لکا ابتدانا با انشاء الله راشي بقرة كي ذالك الكتاب لا ريب في هدن هدن اسو ته ہوئے قرآن ده او ده غشان پڑی رزينو کی راضي سورة بقرة يوصل 50 يا سورة انعام يوصل 157 غنو يا تنو کے براش نو ديار لسن ثورات سے ویلے دے لگا سورة اعراف 154 نمبر آیات کے وفی نسختها هدن و رحما نو هدن دلتا سدے ثورات بغا شانتی بنی اسرائیل کے براش ادرے آیات کے واتینا موسل کتابا و جعلنا ہو هدن لبنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام کتاب من ہدایت کر دولو ہدایت سوار لسم انجیل تے ویلے دیکھا ہم اسمانی کتاب دے کنا سورہ مائدہ شپک سلویس کے براشی وَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ نفین لسم دا اللہ قور تے ویلے دے بیت اللہ کا لکا آل عمران کے براشی 96 نمبر آیات کے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ هُوْزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكًا وَهُدَى نشپار لسم ہدایت فمانا د توفیق او د کلکوالی د مضبوطوالی لکه دې مقام دی اهدنا الصراط المستقيم الله موږ مضبوط کې تنه غلاره یا سورې نساء کې براشي 98 نمبر آیات کې ولهدیناهم صراطا مستقیما دا شانتی سورې صافات کې براشي او تل تل کې سورې فتح کې براشي دویم آیات کې لدينا علاوه نور معنی مشتا ولکم په معنا د دین راغله د ان هو الله هو الهدى نات لسم فمانا دا توحید را گلد انا تبع الہدا معکا نو لسم دا توبی فمانا را گلد انا حدنا الیک نو شلم دا الہام فمانا را گلد مانا فطرت کی اللہ یو کالی مچولی لکا آتا کل شین خلقہ سم حدا اللہ ارسیز پیدا کلد دیو تا طریقہ دا زندگی خولی دا مچ تے خولی دا ماشی تے خولی دا نگی تے خولی دا دیتا ہوئی نیوشتم ثواب تے ویلے دے واللہ لا یهد القوم الکافرین اللہ کافر تو ثواب نور کی کنے کہ ولی کافر دے کنے نیوشتم افلا تے ویلے دے جو ان اللہ لا یهدی کید الخائنین سورہ یوسف کے وراش انشاءاللہ دیار لسم اخرت کی ہدایت تا جنتیان سے کلے جنت تو رسی کنا بل تو سوئی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ تائیں دی اغا اللہ لکی مونږه دې دې کرو رسول جنت کې رو رسول سره دا ډور معنی قران کریم کې راځي دې جنماوي دل تمانا صدا اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کې مونږه پنې غلار باندې پنې غلار مضبوط کې صراط المستقيم باندې صراط المستقيم څه کوي دې ځای نکلي د خپل تفسیر کې صراط صراط تین سرا زراط په زی سرا یو معنی ده یو سره اوغه مونږ ورته او په موږ کې اهدنا الصراط المستقيم یوی اهدنا الصراط المستقيم معنا کې بدلې نه راځي دیو جن موږ کې څه نقصان خو نشته اگر چې متواتر روایت صراط صفات سره کلیات د ابوالبقاء کې لیکلي وو. اصل پالی اسلامو کې دای چې د عادی خارجي د پاره د دې وجنه د صراط مستقیم نه مراد بل څه ده. ابن جرير تفسیر کې وی هو دین الله الذي لا عوج له دا د الله غ دین دی چې کګلېج پکې نشته او غواله پکې نشته. هغه د صراط مستقیم وی عبد الله بن عباس نه تفسیر نقل وکړه او چاوي طریق مستقیم توحید دی الله معلومی وی چاوي دا د حق لار د مدارک کې وی چاوي دا تابعداری د الله او د رسول د حافظ ابن کثیر غو ټول مطلب ور یو دی ولی تابعداری د الله او د رسول یا توحید یا د حق لار یا اسلام یا غدین چې کوګوالب غيو شه فرق پکې نشته او تعبیر کې فرق دی کله کله عنوان کې فرق راشي مو عنوان یوي معنی مطلب یوي او الفاظ جدا جدا شي ښا تفسیر قران کې وګوره دریو مانو سره قران کریم کې صراط مستقیم راغلی دی د یو الله بندګې ته صراط مستقیم ویلي دی لکه سوره ال عمران کې وراشي ان شاء الله وروسته دریم سوره ته قران کریم کې کنه یو پنځو آیات کې راغلی ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم الله تمام رب دې استاد هم رب دې نو خاص داغه بندګي کې دانې غلار ده دا څنګه دا بندګي داغه یوواز تک شانتي سوره مریم کې بم راشي ولسم سورته قران کریم کې کنه اداغه سب ډیر شيات کې همدغه شان سوره یاسین کې براشي 36 نمبر سورته قران کریم کې او داغه 61 نمبر آیات کې چوانه عبدوني هذا صراط مستقيم حامیم زخرف کے بم راشی دا 43 نمبر سورت کے قرآن کریم کے اور داغی 64 نمبر آیات تے ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم نگورا عبادت تے ہوئے کنا زی ممانا ہو گورا دا اللہ کتاب تے لے قرآن کریم کا جتا سور نام کے براشی قرآن کریم کے شپگم نمبر سورت تے اور داغی 136 نمبر آیات و هذا صراط ربک مستقیم اور دا قرآن کریم تاغ رب نے غلار دکن دک شانتی سورہ نام کے براشی اصل 153 کے چوان نہا ذا سراتی مستقیمن فتبعوه علی رضی اللہ عنہ نا دا تفسیر نقل ابن کثیر راول دے عبداللہ مسعود نم نقلو بلکہ شیخ جیلانی مغنیہ کے نقل کریو مدارج السالکین کے ابن قیم ہم نقل کریو چی دلتے سرات مستقیم قرآن کے لئے ندرم مانا قرآن کریم کے دا پیغمبر لارے دے دی دا پیغمبر لارا عبد الله مسعود نه یاد بعض نه نقل وکړه او قران کریم کې سفار اغلی سوره یاسین کې وی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدا انبیاءونه او پنی غلارې د سالار نه غلا کنه پیغمبر ته وی دغه رنګ سوره فتح کې وی دما آیات کې و یهدیک صراط مستقیم ته دی وینا د بکر ابن عبد الله مزنی رحمه الله قول معالم التنزیل کی بغوی حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کی قرطبی دارنگ مدارج السالکین کی ابن قیم ټول نقل کړو چې ان صراط المستقیم طریق رسول الله نه غلار صدا د نبی سنت د پیغمبر سنت صراط مستقیم طرف ته بلون کې سوګ دی پیغمبر پاک او ایمان والا د سوره یوسف کې براشي او صلاته کې قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی دی ته وایا چدا زما لار د کنه نه غلار زورا بلل کوم الله تا خپ دلیل باندې خپ پویا خپ بصیرت او زما مرګین داسې کوي تا پتہ ولا دی چې صراط مستقیم طرف ته بلنا او دعوت پیغمبر ور کړل او داغه ملګری ورته هم تک شانته براشي سورې مومنون کې و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم هلته 73 نمبر آیات کې اخر کې خبرو کده دی کی صراط مستقیم طرف ته بلون کې خویا پیغمبر دی یا داغه تابعدار دی نه من کوم کې سو ناغه 15 دلی قران کریم ذکر کړی ان شاء الله سبا به بیان کوم چې 15 دلی دی چې هغه خلق د صراط مستقیم نه باندې د صراط مستقیم دا درې تفسیر ذهن کې کېنا وا عبادت ته وي دارنګي قران کریم ته وي دارنګي د الله کتاب ته معنا سو د الله د بندګې نه د الله د کتاب نه د پیغمبر د تاریخینه څوک بندون کړي پنځه دلې قران کریم ذکر کړی دی ان شاء الله غو بیا ذکر کوو ها ایا کنا بودو خاص تا بندگی کو دبلنا و ایا کنا سینو خاص تا نه مدد غواړو دبلنا اه دین الصراط المستقیم مضبوط کی مون پلار انیغا